Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Burundi inachangia damu kwa kiwango cha 7.4% na kwa wakazi 1000 kwa mwaka. Takwimu za shirika la afya duniani leo tarehe 14 Juni, siku iliyotengwa kwa ajili ya watoaji damu duniani. Shirika hilo linagundua kuwepo haja ya utoaji damu kwa kiwango cha 10 kwa kila inchi na kwa kila wakazi 1000 kwa mwaka. Muswada wa sheria ya marekebisho ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha wa 2024 kuelekea 2025 ulipitishwa jana Alhamisi. Jumla ya matumizi ya serikali yataongezeka kutoka bilioni 3,780 mwaka jana hadi kwenye zaidi ya bilioni 4,300. Yani ongezeko la karibia 16%, sawa na upungufu wa jumla unaozidi faranga bilioni 440. Kuna hayo bila shaka na mengine mengi zaidi, zijiunge nasi hadi tamati. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, upande wa pili ninashirikiana na Albert Nduwayo. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Burundi inachangia damu kwa kiwango cha 7.4% na kwa wakazi 1000 kwa mwaka. Takwimu za shirika la afya duniani leo tarehe 14 Juni, siku iliyotengwa kwa ajili ya watoaji damu duniani. Shirika hilo linagundua kuwepo haja ya utoaji damu kwa kiwango cha 10 kwa kila inchi na kwa kila wakazi 1000 kwa mwaka. Ili Burundi ifikie kiwango hicho, Wizara ya Afya inamtaka mtu yeyote mwenye afya njema nchini Burundi kujiunga na harakati za kimataifa za utoaji damu. Kauli mbiu ya kampeni ya utoaji damu mwaka huu ni miaka 20 ya kusherehekea uchangiaji wa damu. Shukrani kwa watoaji wote. Hukumu ya kifungo cha maisha ni hukumu iliyoombwa Alhamisi hii jiji ya Pasifike Manirakiza na mahakama kuu ya Chibitoke katika kesi ya kupeperusha bendera Alhamisi hii. Kijana huyo anatuhumiwa kumuua mwanaume mmoja raia wa Kongo kwa kumtupa kwenye maji ya mto Rusizi baada ya kumvua mali zake zote alipokuwa akimsaidia kuvuka mto huo. Hiyo ilikuwa Juni 8 mwaka huu. Wale waliohudhuria kesi hiyo walitoa wito kwa mfumo wa haki kuadibu vikali wahusika wote wa mauaji hayo. Na baadhi ya wakazi kusini mwa mji mkuu wanalalamika kwamba baadhi ya wale wanaofanya usafiri wa umma, iwe kwa basi au teksi, hujificha nyuma ya uhaba wa mafuta kwa kuongeza bei ya tiketi. Kwa mfano, tiketi ya mji wa Kanyosha au jiji Busoro ni pesa 1000 badala ya 650. Hata teksi ambayo inasafirisha watu wa 4 au 5 wanalipisha pesa ziko kati ya 3000 na 5000. Wakazi hao wanashuhudia kwamba kiasi hiki kinachotumika katika usafiri hufanya maisha yao ya kila siku kuwa magumu zaidi. Wanaiomba serikali iwasaidie. Tusikilize mmoja wa abiria. Kupata usafiri hivi ni shida sana. Tunakutana tunaamka mapema tunaenda kazini, lakini kupata usafiri tunasumbuka. Ema ni shida sana. Ni shida sana sana tena sana. Wewe unakutana uko na mipango yako kutokana na gisi unatumika, unakutana unataka ushike usafiri wa basi, lakini kwa kutokana gisi uko na wahi kazini unakosa usafiri, inabidi uchukue taksi. Na taksi unakutana ulikuwa haziko hazikuwa mpango wako wa kuchukua taksi, unachukua taksi, taksi nakwambia 5000 kurudia tena ulipe tena 5000 na kwa 10,000 kusiku, inakuwa ni shida sana. Kitu tu chenye tunaomba letai tusaidie hii hali irudie kuwa kama kawaida gisi tulikuwa, juu tunateseka sana. Unakutana tumetoka kazini tumechoka, kupata usafiri tunachoka. Letai tusaidie sana tena sana, tunateseka. Aliyekuwa akisikika ni mmoja mwa abiria. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Chama cha albino wasio na mipaka kinaomba usalama wa albino wakikishwe kote nchini. Maoni ya Niseba Ngirinama, mwakilishi wa kisheria wa chama hicho, jana Alhamisi tarehe 13 Juni, siku ya kimataifa inayohusu uelewa kuhusu albino. Mwakilishi huyo anachukulia swala la unyanyasaji wa watu hao wenye ulemavu wa ngozi katika maeneo yao na kumtaka kila mtu kuhakikisha kulindwa kwa kundi hilo la watu wanaoishi na ualbino. Tumsikilize, anatafsiriwa na Omer Nduwayo. Aujourd'hui nous avons invité les parents ayant des enfants albinos, nous avons invité Leo tumewaalika wazazi walio na watoto zeruzeru ili kuhabarisha kuhusu afya zao, hasa kujua kulinda ngozi zao dhidi ya saratani na magonjwa mengine ya ngozi. Albino wengi wanakumbwa na shida mbalimbali za kipekee kama vile vidonda kwenye ngozi zao, changamoto za kuona. Tuna shida pia zinazohusu ushirikiano wa kijamii na kiuchumi, bila kusahau hata kuyumba kwa usalama wetu. Tunaomba vifaa vya kinga kwa walemavu hawa wa ngozi viwe vikipatikana bila tabu. Hapo tunazungumzia hasa upande wa afya. Jambo jingine ni kwamba wanafunzi albino hukumbwa na shida za kuona vizuri ubaoni mara wanaposoma. Tunaomba wizara husika pamoja na ofisi za elimu mikoani kuandaa hamasa kwa walimu ili wawe na uelewa wa kuhudumia vyema wanafunzi albino. Ama kuhusu ulinzi wa kijamii, tunagundua kuwa mtoto albino hachukuliwi sawa kama watoto wengine na kukosa kutendewa haki. Mfano hai, mlisikia zeruzeru aliyeuawa maeneo ya Rutana. Hivyo hatuamini ikiwa usalama wetu unalindwa ipasavyo. Ndio maana tunaendeleza hamasa ili kuimarisha usalama wetu. Aliyekuwa akisikika ni Anise Bangirinama, mwakilishi wa kisheria wa chama cha albino wasio na mipaka. Na kutuma mafuta nje ya nchi haisubiri kuishiwa kwa mafuta. Uhakika kutoka kwa msaidizi na msemaji wa wizara hiyo. Katika mahojiano na Radio Isanganiro, engineer Felix Ngendabanyikwa anakanusha taarifa ya kwamba mafuta yanayoingizwa nchini huja kulipa maagizo yaliyowekwa na shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso. Mswada wa sheria ya marekebisho ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha wa 2024 kuelekea 2025 ulipitishwa jana Alhamisi. Jumla ya matumizi ya serikali yataongezeka kutoka bilioni 3,780 mwaka jana hadi kwenye zaidi ya bilioni 4,300. Yani ongezeko la karibia asilimia 16, sawa na upungufu wa jumla unaozidi faranga bilioni 440. Baada ya kuwasilishwa kwa mswada huo, wabunge walionyesha mashaka juu ya ongezeko la mwaka hadi mwaka wa bajeti ya serikali pamoja na kodi inazokusanya. Waziri wa fedha aliyokuwa mgeni rasmi bungeni alijibu kuwa ongezeko la mishahara ya wafanyakazi ndiyo sababu ya yote. Na kazi ya ukarabati kwenye daraja juu ya mto Gitotwe katika sehemu ya barabara nambari 3 Rumongenya Zaraki itaanza tena na ujenzi wa slabu ya ziada kwa kiwango cha wakala wa barabara nchini Burundi ARB, ambayo iliamua kusitisha kazi hiyo Mei 21. Inaarifiwa kuwa hata matokeo ya hivi karibuni ya vipimo halisi vya silabu yamekuwa chini ya viwango. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Pierre Misago, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na changamoto za kitamaduni, wafanyakazi wasio na ujuzi wa kutosha kuhusu mazoezi ya kimwili, ukosefu wa nafasi za kucheza, hayo ni baadhi ya matatizo yanayokumba maendeleo ya michezo nchini Burundi. Hayo yalichomoza katika kongamano kuhusu maendeleo ya michezo nchini Burundi lililoandaliwa na shirika la Play International Alhamisi hii. Mwakilishi wa serikali katika mkutano huo alitangaza kuwa serikali ya Burundi tayari imeanzisha ujenzi wa uwanja wa michezo wa kila aina mjini Bujumbura. Maelezo zaidi na Beatrice Ndikumana, niko naye hapa studio. Michezo ni chombo chenye nguvu cha kuleta mabadiliko, kama alivyotangaza mkurugenzi wa shirika la maendeleo la Ufaransa lililofadhili mkutano huyo kuhusu maendeleo ya michezo nchini Burundi. Aliongeza kama mwakilishi wa shirika la Play International nchini Burundi, mshirika wa utekelezaji, kwamba mkutano huo uliandaliwa kwa lengo la kujadili mada mbalimbali na kufikiri juu ya athari za kijamii za michezo nchini Burundi. Ripoti ya mkutano huyo iliyosomwa na katibu mkuu wa kamati ya kitaifa ya michezo SINO, Salvatore Bigirimana, inaonyesha kuwa vizuizi vinaathiri maendeleo ya michezo nchini Burundi. Miongoni mwa vingine, ukosefu wa nafasi za kucheza, wasimamizi wa masomo yanayohusu michezo wasiotosha, pamoja na sababu za kitamaduni kama ilivyoangaziwa katika mkutano huo. Kwa upande wake, mwakilishi wa serikali katika mkutano huo, ambaye ni mkurugenzi ndani ya Wizara ya Michezo na Vijana Samuel Niyubahwe, alitangaza kuwa serikali ya Burundi imejipanga kuendeleza uungaji mkono wake kwa mashirikisho ya michezo na kuanza kujitahidi ya kujenga uwanja kuhusu michezo tofauti mjini Bujumbura. Washiriki wa mkutano huo pia walionyesha kuwa soko la vifaa vya michezo nchini Burundi inabaki nyuma. Waleleza kuwa kwa sasa ni mtu mmoja tu anayetengeneza mpira wa miguu na akitumia mikono tu. Asante sana Mediatrice Ndikumana. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, watu 42 wauawa katika mauaji mapya mashariki mwa DRC. Watu 42 waliuawa katika shambulio jipya lililotokea usiku wa Jumatano kuamkia Alhamis katika eneo la Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalohusishwa na wasi wenye mafungamano na kundi la Islamic State, kulingana na ripoti iliyorekebishwa ya mamlaka. Mauaji haya mapya yanafikisha idadi ya watu karibu 150 waliouawa na ADF tangu mwanzoni mwa mwezi huu, kulingana na data kutoka kwa mamlaka na mashirika ya kiraia. Kanali Alain Kiwewa Mitela, mkuu wa eneo la Lubero ambako shambulio hilo lilitokea, ameliambia shirika la habari la AFP kuwa mili 42 ilipatikana baada ya mauaji hayo, akipitia tathmini ya awali ya mkuu wa utawala wa eneo hilo ambaye aliripoti vifo vya zaidi ya watu 25. Kiongozi wa mashirika ya kiraia Seba Paluku, aliyetembelea eneo la tukio hapo awali, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba alihesabu miili 41 baadhi yao imefungwa na kutakwa vichwa. Na baada ya na Afrika Kusini kuelekea kuchaguliwa tena kwa Ramaphosa, kikao cha kwanza cha bunge kitafunguliwa mjini Cape Town leo Ijumaa Juni 14 karibu saa 4 asubuhi tangu uchaguzi wa wabunge mwezi uliopita ambao ulishuhudia ANC, chama kilichokuwa madarakani tangu kumalizika kwa utawala wa kibaguzi, kupoteza wingi wake kamili. Kwa hivyo ANC italazimika kuunda miungano ili kuunda serikali ya mseto. Vyama kadhaa vya upinzani tayari vimeonyesha kuwa vitajiunga na serikali hii ya umoja wa kitaifa. Lakini Serikali hii ya muungano haiwaridishi watu wote. Nchini Afrika Kusini, kuna hatari kikao hicho kikumbwe na mvutano. Leo Ijumaa, wabunge watakula kiapo kabla ya kumchagua raisi na naibu spika wa bunge hilo. Kisha, utakuja uchaguzi wa raisi wa jamhuri kwa wingi wa kura. Kwa miaka 30, kumchagua raisi wake ilikuwa ni utaratibu wa ANC. Lakini kwa mara ya kwanza, raisi Ramaphosa, mgombea anayetaka kuchaguliwa tena, atafika mbele ya bunge bila wingi kamili, anaripoti mwandishi wetu huko Cape Town, Rome Chanso. Chama hicho, hata hivyo, kinasalia kuwa chama kikubwa zaidi cha kisiasa katika baraza hilo lenye wabunge 159 kati ya wabunge 400. Hata hivyo, siku ya Alhamisi chama cha ANC kilitangaza kuwa kimekamilisha makubaliano ya serikali na vyama kadhaa kwa nia ya kuunda serikali ya mseto. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.